Force is strong in my family. My father has it. I have it. My sister has it. You have that power too. God jul alla lyssnare där ute som väljer att lyssna när det här kommer upp här på julafton. Väldigt trevligt. Jag tänker direkt bolla över till Gustav och bara fråga, hur firar du denna julafton år 2015? Jag jobbar nätter. Alltid lika skön, dra ner stämningen direkt. Ja, men Emil blir väldigt glad runt jul. Börjar jag förstå nu, du blir ju väldigt uppåt. Alltså du är en sån som gillar julen, precis som Shane Black som skrev Dödligt vapen. Jag tror det som krävs att man ska bli så där tillräckligt glad på julen är nog att det ska vara snö, eller i alla fall känslan av frost ute. När det ser ut som det är nu, jag ser gräs och det är sol och sådär, då har jag inte mycket julkänsla i kroppen, nej. Och vi har även vår julgäst som han har blivit numera. Han är med varje jul. I alla år har vi diskuterat de senaste Hobbit-filmerna tillsammans. Nu kommer det då bli Star Wars. Och det är Julius Jorborg. Fan, det kändes som att jag uttalade ditt namn fel, Julius. Nej, men det kändes väl rätt. Julius Jorborg. Jag brukar alltid få bokstavera det. J-O-R-borg. Precis. Vad är Jor för någonting i Jorborg? Ja, bra fråga. Jag tror att det är något taget namn generationer tillbaka. Har du någonsin kallats Snorborg i sin mellanstadieålder? Nej, aldrig några skämt angående mitt efternamn. Däremot många anspelningar på typ, ja Julius, tycker du om julen? Och sådär, att det är jul i början av mitt namn. Men, alltså det måste ju varit slöa människor du umgicks med om de går på den typ av skämt istället för det enkla Snorborg. Ja, fast Fulius, Kulius, ja. Nej, det finns många där. Ja, det är så det går till, ja. Ja, visst. Vad är det vi ska prata om idag då? Ja, men det sa jag redan, Star Wars. Och i förra avsnittet så hade vi Mattias Berg, vår Star Wars, vi får inte säga expert, utan... Ta vid, Emil. Ja, det var okej att kalla honom nörd. Så det är intressant. Får vi kalla dig science fiction-expert fortfarande, Julius? Eller vill du istället kalla science fiction-nörd? Nej, alltså jag har ju science fiction-expert på min CV. Så att, och det, jag kan bara koppla det till det här, till den här podden. Så att... så här, referens, Gustav Forssell. Ja, exakt. Så att, jag gillar fortfarande att vi presenterar Julius som vår Lord of the Rings-expert som ska prata Star Wars. Ja, men det är ju rimligt ju eftersom Star Wars är fantasy och inte science fiction. Så det är ju jag lyssnade lite på kommentarspåret till A New Hope från DVD:n igår. Och då pratade till och med George Lucas om det, att det här är inte science fiction, det här är fantasy. Exakt. Så att vi har uppbackning från mannen han själv. För det är ju det här du lärde mig, Julius, för flera år sedan. Och ändå så tänker jag att du lärde mig att det inte var fantasy, att det var science fiction. Alltså att jag blandar fortfarande ihop det där. För till alla där ute, Star Wars är fantasy. För science fiction utspelar sig i vårt riktiga universum i framtiden. Men om det är a galaxy far, far away så är det fantasy. Eller hur? Ja, precis. Eller, man kan väl egentligen bara säga så enkelt att bara för att det är i rymden så är det inte science fiction. Lite så. Det finns ju lite andra sådana övergripande teman, som att fantasy ofta handlar om det här med väldigt tydligt gott mot ont utan några grå zoner, och det finns ingen direkt koppling till teknik som känns realistisk eller får en förklaring. Utan allting är ju, i Star Wars är ju allting, man skulle kunna översätta all teknologi i filmerna till magi istället. Det fungerar på samma sätt som magi fungerar i till exempel Sagan om ringen-filmerna. Och det var också någonting som han pratade om när han sa att han vill inte förklara någon teknik, om så de här robotarna eller hyperspace och allt de håller på med. Utan han sa, George Lucas sa att jag ville bara slänga in folk i den här världen. För det spelar egentligen ingen roll hur de här droiderna fungerar. Eller hur någonting egentligen fungerar. Det är ju äventyret med den här hjälten som det handlar om. Och det är ju väldigt fantasy. Ja, men exakt, det blir ju precis den effekten. Men det som händer då är att man, där science fiction ofta kommenterar vår samtid genom att dra tekniska företeelser som existerar nu 2015 till sin spets, säg övervakning eller interplanetära resor, så drar man det till sin spets och försöker säga det kanske är problematiskt det här med övervakning, så kan ju det aldrig hända i Star Wars eftersom teknologin aldrig förklaras utan det bara finns som drakar eller magi. Men du pratade lite där om Mattias, Gustav, för det som ska sägas är väl att Mattias var med i vårt förra avsnitt, Mattias Berg, och pratade om Star Wars och Star Wars-universumet mer generellt, eller de sex filmer som är släppta. Nu ska vi prata om The Force Awakens, men det vi inte nämnde då är ju att Mattias skriver för sidan Film Phoenix, titt som tätt. Och han har skrivit en lista nu efter att han hade sett filmen tre gånger om. Så skrev han en lista med rubriken 10 saker som kunde varit bättre i The Force Awakens. Och det är den listan vi ska utgå från, de 10 punkterna, när vi diskuterar The Force Awakens. Ja, jag tänkte börja med att fråga er, vi kan ju börja med Julius. Tänker att det här är som förtexten till Star Wars som bara sätter världen det här avsnittet kommer att befinna sig i. Och det är er känsla efter att ni har sett The Force Awakens. Folk har ju blivit som alltid när man går och ser fram emot julafton, så blir alla totalt glada fast hittar massa fel. Men jag tycker det är roligt att folk är väldigt glada som sig passar in för jul. Men vad kände du, Julius, när du hade sett The Force Awakens? Alltså i helhetskänsla, var var du någonstans då? Alltså jag såg den ju på en matinévisning på premiärdagen och kom ut där på Kungsgatan och kände mig lite sådär smutsig. Alltså sådär som när man har tagit ett bad när man borde ha duschat. Så att man liksom har badat lite i sin egen smuts. Sådär. Känner mig lite smutsig när jag kommer. Varför då? Vi kommer ju komma in på det här när vi går igenom Mattias punkter som han har skrivit här på Filmfelings. Men filmen blev för mycket som färdigtuggad mat eller redan tuggad mat för att det var för likt den första Star Wars-filmen. Så där är lite Julius inför diskussionen. Och Emil, var är du? Jag kände ju lite, för jag såg den också matinévisning, men dagen efter premiären. Och jag kände lite som när jag år 2010 på Rock Werchter i Belgien såg bandet Alice in Chains. Men eftersom deras originalsångare dog för flera år sedan så har de en ny sångare. Så det var känslan Lane Stanley, klassiska... destruktiva kraft. Ja. Ja, han dog början 2000-talet och nu har de en ny sångare. Så jag kände som att, hej, jag har sett Star Wars. Men det har varit jävligt kul, men samtidigt på något sätt så har jag sett, är det en kopia av Star Wars jag har sett. Den känslan. Och då ska ni sluta med en fråga, vilken känsla jag hade? Ja, nu har du ställt en fråga till dig själv, men vilken känsla hade du, Gustav? Jag var nog lite där jag trodde så här att jag har inte byggt upp förväntningar som är så viktiga, så att jag var främst, jag minns när jag såg prequel-filmerna och inte hade följt så här, nu ska det komma nya Star Wars-filmer, utan det var mer så här, det har kommit, och så gick jag och såg och brydde mig inte särskilt, alltså jag tyckte de var ganska tråkiga. Så den här gången hade jag ganska skoj och var nöjd med det. Såg det med en kompis som har 4 barn som också var så här, vi har inte pratat om Star Wars en enda gång innan, men det var roligt att gå och se den liksom. Så att jag hade kul åt, tror jag, mycket som fans kan ha irriterat sig på. Men så jag var på bra humör, men inte en av alla som är så här, springer omkring och hoppar maniskt liksom. Det känns som att ingen av oss var den som hoppade runt manus efteråt, vilket kanske kan vara skönt för diskussionen. Men det känns som att ingen av oss tre är såna som hoppar manus ens när vi tycker någonting är riktigt bra. Nej, men jag blev lite så när jag såg The Departed. Det enda gången jag sett en film där jag kände så adrenalin i kroppen efteråt, att vad fan är det vi har sett för någonting? Men det var någon sorts engångsföreteelse och jag ska försöka att det ska inte upprepas. Jag gillar att det inte får upprepas i din cyniska självbild. Så här. Det ska aldrig hända igen att jag uttrycker eufori liksom spontant. Ja. Okej, men ska vi helt enkelt dra igång med den här listan då, så kan jag hålla i det som redskap. Ja. Ja. För att som sagt, listan finns på Filmfenix för er som vill läsa den och läsa allt som Mattias skrivit. Han skriver väldigt, väldigt intressant. Gustav, precis, googla Filmfenix och klicka in där, så ligger den artikeln ganska nära. Men annars heter den alltså 10 saker som kunde varit bättre i The Force Awakens på Filmfenix. Precis, och jag har försökt sammanfatta punkterna lite så vi inte slipper läsa den här artikeln förut, utan då får ni gå in på Filmfenix. Men första punkten han har skrivit är, har rubriken... Ska vi säga här att vi kommer spoila hela filmen 100%? Ja, det finns ingen chans att vi inte kommer göra det. Okej, men första punkten på hans lista är Chewies ögon. Och med det menar han är att skådespelaren då, Peter Mayhew, eller hur man uttalar hans namn, som spelar Chewbacca, har varit så duktig i rollen att vi har fått sån sympati för den här Wookien, som på något sätt bara är en specialeffekt egentligen, eller en person i en jävla kostym. Men nu när då Han Solo och hans bästa vän dör i den här filmen Force Awakens, så får vi aldrig riktigt chansen att se de här ögonen eller se Chewbacca visa sin sorg för detta. Det är första punkten. Och då blir väl det också en fråga hur vi kände inför det faktumet att de dödar en av originaltrilogins tre huvudroller. Det är ju, vad säger du, Julius? För det är lite svårt att gå in här på. För just det här med ögonen känner jag så här att det är överkurs, det missar jag. Jag försökte tänka på om jag saknade hans ögon. Jag läste på lite och såg att den här skådespelaren som då var med i originalfilmerna, han har så ont i knäna. Så att till actionscenen så har det varit en annan gigantisk människa i den här dräkten. En finsk basketspelare, tror jag. Ja, precis. Och fansen har hävdat att alla märkte att det var någon annan i dräkten. Men då skulle jag vara efterklok om jag skulle säga det. Men jag tror att diskussionen handlar väl mer inte just om Chewies ögon så, utan det handlar väl mer just om det dödsfallet och hur man väljer att liksom visa konsekvenserna där, eller visa hur men folk reagerar. Då kunde jag ändå känna, och vi ska släppa in Julius, men då kunde jag ändå känna att det fanns jag kunde känna en stress i hur scenen var klippt, alltså en stress från Chewbacca. Så jag var ändå lite berörd. Men Julius, ta vidare, det känns som att du har något bättre än mig att säga. Nej, jag vet inte om jag har så mycket bättre att säga, men det är ju kanske som ni båda är inne på, det är ju svårt att avgöra om det beror på att det är fel persons ögon, eller om det bara är så att scenen är ganska illa uppbyggd. Jag tänker på att det är svårt att inte återkomma till det faktum att den här Force Awakens är en karbonkopia på episode 4, A New Hope. Och det här blir ju, Han Solos död blir ju då den exakta motsvarigheten eller speglingen av Obi-Wan Kenobis död i den första filmen. Och den scenen tycker jag fungerar så bra, för att vi får tydligt förklarat för oss att det här dödsfallet sker ur Luke Skywalkers point of view. Man liksom klipper tillbaka till Luke Skywalkers närbild när Obi-Wan Kenobi liksom tar undan ljussabeln och väljer att dö. Men i den här scenen så är det så stökigt. Vi ska både känna med Han Solo som är ledsen över sin son. Vi ska känna med Kylo Ren som är sur på sin pappa. Vi ska känna med Rey och Finn som har lärt känna Han Solo. Och vi ska känna med Chewbacca som förlorar Han Solo. Så han liksom studsar mellan en massa närbilder. Så man får liksom aldrig landa i någon i den här scenen. Man vet liksom inte vem är det som tittar. För jag tror aldrig de går riktigt nära in på Rey heller. Alltså den kvinnliga huvudkaraktären. Nej, de får liksom någon slags halvbild tillsammans. De står ju en våning ovanför Chewbacca. Men det är så rörigt liksom. Vem är jag hos känslomässigt? Ett mycket modigare rent visuellt liksom drag från J.J. Abrams hade ju till exempel varit att bestämma sig för att skjuta hela den här scenen ur Chewbaccas, från Chewbaccas liksom, over the shoulder, POV och så vidare. Då hade man ju kunnat förstå den här scenen på ett helt annat sätt. Men den blir väldigt känslomässigt rörig just nu, tycker jag. Och det är därför jag upplever den också stressad, precis som du säger. Jag har inget emot det, för går när jag tittar lite på första, på A New Hope, och i den här scenen där han spränger Alderaan, Leias planet, då får vi aldrig riktigt se Leias reaktioner på det heller, utan vi klipper till Millennium Falcon och hur Obi-Wan Kenobi då känner att alla de här människorna på planeten har dött. Och jag har inget emot det, för man kände en tyngd i det också, så att de här människorna måste fortsätta med sitt uppdrag efter att Han Solo dött, så är inte jag ett problem. Jag tycker nästan bara ett smart sätt att slippa stanna upp och känna för mycket just där. Men som jag pratade med Mattias om igår, så jag tycker att i slutet sen, när uppdraget är över och de har sprängt ännu en dödsstjärna, så är det en konstig scen där Leia kramar om Rey av alla människor, vilket kanske får sin förklaring i del 8, men just nu har vi ingen aning om varför hon kramar henne. Det hade varit mycket bättre där att hon ser Leia ser Chewbacca komma ut som Millennium Falcon förstörd, och de två kramas, som har haft en hel trilogi ihop, och båda har varit de människorna som Han Solo varit närmast. Det är jag med på, för det känns som att den där kramen Leia ger Rey är också för att såhär, ja just det, Rey kom ju nära Han Solo, men de har ju bara hängt i några dagar, hur nu vet man väl inte om det är 3 veckor eller 2,5 dag, men det är jag med på. Precis, om det inte är så att det kommer spela någon, att i 8:an får vi reda på att, jag vet inte vad, Rey är också deras dotter eller någonting, att det kan vara något sånt, men just nu känner jag bara, jag hade velat se, alltså, tänk att bara se fan Chewbacca och Leia kramas, du vet. Så två människor som förlorat det närmaste i deras liv. Det har varit, då har vi kunnat komma tillbaka till, fan, Han Solo har dött. Jävlar också. Uppdraget är slut. Nu kan vi känna lite innan eftertexterna. Men tror du inte att det beror på det faktum att vi i filmen, om man tänker sig att vi aldrig hade sett de 3 första filmerna, så får man ju i bara The Force Awakens inte jättestark känsla av att Chewie och Han Solo betyder jättemycket för varandra. Alltså om man verkligen klarar av att tänka bort alla de 3 äldre filmerna. Fast alltså, jag menar, det gör ju ändå inte den här, alltså filmen är ju så mycket de andra filmerna, så att den tänker ju inte bort det övrigt. Så att det är väl där det kanske blir lite förvirrande när man ser den. Att, och om George Lucas är så dum att han ploppar in Hayden Christensen i slutscenen i Return of the Jedi, för han tänker att men man ska se dem 1, 2, 3, sen 4, 5, 6. Så det är ju inte så konstigt om Kathleen Kennedy och J.J. Abrams nu har tänkt att man ska nog ändå se i alla fall 4, 5, 6 innan den här. I fortsättningen, just nu kanske det finns många barn som det är deras första Star Wars-film. Men i framtiden så kommer det säkert ändå vara så att det här är del 7 av 9 filmer lång serie. Så det är bara, jag hade känt mig mer till freds då av hans dödsfall. Men jag tycker också att hans dödsfall borde ske i film 2. Det borde varit 2 år där vi i publiken kan tänka på att oj, Han Solo och Leia har fött den nya Darth Vader. De har fött den här onda jäveln. Och i film 2 kommer det mötet mellan Han Solo och Kylo Ren. Men är inte det mycket att, för Mattias i vårt förra avsnitt var ju inne på, och utan att ha läst och sett massa innan filmen, han har ju undvikit all information inför Force Awakens, men så var ju han inne på att Han Solo kommer dö. Där jag satt och sa, nej, Han Solo är en klassisk sidekick, man dödar aldrig. Jag är så jävla dålig på att gissa, jag är så jävla naiv. Hur fort förstod ni att Han Solo skulle dö in i filmen? När Leia säger åt honom att ta hem våran son. Ja, precis. Den scenen var ju orimlig i sig, eftersom vi visste att det var Han Solo och Kylo som hade den sämsta relationen. Det kändes så här helt döfött att skicka dit honom. Hon skulle ju kanske på sin höjd ha åkt och haft en chans, liksom. Men... ja. Vi kan gå tillbaka det sen, men det är så mycket jag tycker den här filmen överlag var väldigt bra. Jag tycker att de dockar in i Star Wars-universumet och Star Wars-känslan lite så cyniskt bra, du vet, lite så här typ, hur tjänar vi mest pengar på fansen bra, men det är så mycket slarv. Jag tycker också det var så mycket slarv med Kylo Rens karaktär. För det är typ 3 gånger i filmen så säger de att det är Han Solos son. Vi får aldrig på något sätt koppla det själva. Utan Snoke ska säga det. Leia ska säga det. Kylo Ren själv ska säga det. Sen ska Han Solo säga det där innan de möts på bron. Jag fattar inte varför de inte var lite skönare med det där. Och första... Och att vi säger inte någonting om att Kylo Ren är Han Solos son. Han Solo ser Kylo Ren ta ombord Rey på planet där efter de har blivit attackerade. Och han tittar på honom på ett sätt som får oss att tänka, oj, har de en tidigare relation? Leia säger bara, ta hem honom. Eller någonting. Jag vill inte nämna att det är deras son så uttryckligen som de gör 18 gånger. Och första gången som de säger någonting om det är när Han Solo säger... Vid bron att jag vill ta av dig masken för jag vill se min son. Och det är också första gången som vi borde fått se att Kylo Ren bara är en pojkspoling. Det är första gången han borde ta av sig masken. Men det, jag håller med, det hade ju väl kunnat fungera. Speciellt när de ändå karbonkopierar den första filmen från första bilden utav till sista. Men de kanske var oroliga över att så här, shit, vi kan inte börja första filmen med en ny Luke, I'm your father- reveal. Nej, jag kan förstå också att vi inte rätar. Och man kommer inte toppa den revealen i Empire ändå. Nej, exakt. Så men det är mycket i den här filmen jag känner bara är... Min största problem med filmen, förutom att det var en sån absurd kopia av A New Hope. Alltså, absurd likt. Det var inte bara så att vi startar den som A New Hope. För det hade jag hade inte haft några problem med det. Men att det är en sån kopia är helt sjukt. Men också, jag tycker att dialogarbetet känns som en slarv i första draft, som Gustav brukar säga. Det är alltså, de verkligen trycker in information i publikens ansikten, bara står och trycker sig med sina jävla smutsiga Disney-händer. Och jag känner att fan, det finns mycket som kunde ha gjort mycket snyggare. Främst mellan Han Solo och Leia, för där har de ju haft problem. De har ju haft problem när de har skrivit här och bara så här kört cut and paste dialog till slut. Och jag saknar lite att man inte fick en scen mellan de två mer. Man fick väl ett litet ögonblick där när hon pratade om den där jävla jackan eller någonting. Men jag tycker det är synd att man inte får ett ögonblick med dem själva. Som man ändå fick i så Empire på Hoth och sånt. Att ändå det är de två som pratar med varandra. Ja, men samtidigt kan jag känna att alltså, Carrie Fisher är inte en speciellt bra skådespelerska. Hon fixar inte de där scenerna alltså. För det första så tycker jag att det är lite jobbigt att se att Han Solo och Mark Hamill liksom passar in i det här universumet, men Carrie Fisher har ju opererat sönder hela ansiktet. Ja, hon så är ju Meg Ryan-grejen liksom. Precis, det ser fortfarande det ser jätteknäppt ut. Hon är jätteopererad och sen supersminkad för att dölja det. Och sen så dessutom så är hon en ganska medioker skådespelerska. Alltså Han Solo, eller vad säger jag, Han Solo, Harrison Ford är ju... Jag tycker att han gör ett exemplariskt jobb, men han spelar ju brallen av henne i alla de där scenerna. Så det blir jättekonstigt. Men det är så konstigt, för jag vill inte tro att Carrie Fisher är en dålig skådis. För jag tycker hon är skönast i originaltrilogin och jag gillar henne som människa. Men så jag vill inte erkänna att hon är en dålig skådis. Men det har väl typ hon nästan typ erkänt själv. Alltså för hon är ju författare, hon är komiker. Alltså hon har aldrig varit bara skådis. Hon vill ju inte ens bli skådis när hon fick rollen enligt henne själv. Men det var så konstigt bara för att hon... Det är väl för att hon är sönderopererad då. Hon kan ju knappt röra munnen. Och hon liksom... Hon pratar som att hon är stelopererad i ansiktet i filmen. Precis. Det är svårt att höra vad hon säger, för att hon bara släpar ut orden hon säger. Ja. Om vi bara hoppar här till Twin Peaks som ska komma igen. Och nu hörde jag att Lara Flynn Boyle som spelade Donna, tror hon har tackat nej. Men annars är det jag var orolig för med henne, för hon är också opererat sönder ansiktet. Så hur skulle det bli att Donna, hur fixar de det att hon har opererat sig? Det tycker jag passar in i David Lynchs universum. Han skulle kunna göra en råflippig karaktär som opererat ansiktet. Det kan ju han få in i storylinen. Ja, Donna har blivit en helt galen så här hemmafru som sitter hemma och röker. Med... Ja, eller en sån karaktär som hoppar fram bakom kaféet. Hon är den nya Log Lady. Log Lady har... Eller nya trollet kanske snarare i Mulholland Drive. Ja, eller Robert Blake i Lost Highway som ringer hem till folk samtidigt som man är där. Medan däremot det känns inte som att så här, generalen över The Resistance är den som opererar ansiktet för att hon är fåfäng i Star Wars. Samtidigt så hennes stiffa skådespel kanske man på något sätt kan motivera med att hon är general. För att hon var ju så fylld av liv och energi i originalteologin. Och nu 30 års... Och då spelar Harrison Ford i princip samma karaktär. Vad ska jag säga? Det är fint det att han inte gått vidare, men hon har tagit ansvar under livet och tagit sig på den här generalrollen. Det jag inte gillar heller, en detalj till, är att folk, till och med C-3PO, råkar kalla henne prinsessa. För att visa att tiden har gått, istället för att bara ge fanservice till originaltrilogin, kunde de inte råkat säga drottning istället. Att hon har varit drottning mellan prinsessa och general. Det var också så här en liten grej som känns som hade skapat mer ett större universum, eller att man känns som att tiden har gått och saker har hänt med karaktärerna. Jo, det hade kanske varit något. Men jag menar, jag håller fast vid att hon inte är en speciellt bra skådis. Och det tycker jag syns i många av scenerna mellan henne och Han Solo, som J.J. Abrams verkar blivit till slut tvingad att klippa till någon slags masterutsnitt. Alltså helbilder i många spelscener. För att hon inte håller till för tillräckligt många närbilder. Jag läste en artikel igår om hur mycket folk fick i lön i den här filmen. Och i pund var det listat. Och hon fick 1 miljon pund för sin roll. Vilket är rätt mycket ändå för den cameon. Ja, som hon nästan gör. Men jag hoppas ändå hon får mer speltid i nästa film. Men Harrison Ford fick ju mest av alla. Han fick ju så här 17 miljoner pund plus procent på intäkterna. Så att han är verkligen cashat ut för den här filmen. Oh, genius. Och det är väl lite anledning till kanske varför han gjorde den. Men jag tycker ändå att han gav allt på ett sätt. Så jag uppskattar att han var med. Verkligen. Jag vill bara avsluta in, för vi ska gå vidare till nästa punkt. Men det Mattias tror jag var inne på, varför han visste att Han Solo skulle dö utan att veta någonting om filmen överhuvudtaget, var att han ville ju knappt vara med ens med Rymdimperiet slår tillbaka. Alltså han ville ju dö redan i den. Så nu när han skulle komma tillbaks här, så fanns nog det i åtanke, så att säga. Så det var en ganska logisk gissning som jag helt hade missat. Inför. Precis. Men sen råkade jag, precis när jag såg filmen, så råkade jag läsa någon som har skrivit någonting i sin att Chewbacca skulle dö. Så då började jag tänka att men då kanske är Chewbacca som dör, och det är nästan bättre, för att då kommer ju Kylo Ren döda sin pappas bästa vän och någon sorts morbror-karaktär. Vilket kan kännas som ett större svek hos publiken än att Han Solo dör, för då blir det ju bara tomt. Men då blev jag lite lurad, vilket var skönt. För det gjorde att när han gick ut på bro... Alltså jag fick bara tänka om i filmen. Men kommer han dö? Men de kommer inte döda honom. Men skulle inte Chewie dö? Nej, Chewie dör inte. Men kommer Han Solo dö ändå? Nej, kommer han dö? Så det var ändå, jag var ändå lite så här, du vet, inte helt... jag tvivlade ändå lite i filmen, vilket var, tror jag var skönt för min upplevelse. Okej, men då går jag till nästa punkt här då. Och den punkten heter sentimentalitet. Och det Mattias pratade om där är att det finns en klibbig sentimentalitet i filmen. Till exempel är det att de klipper in till Leia när Han Solo dör. Vilket känns fel, tycker Mattias. För the show must go on när det är en Star Wars-film. Man klipper alltså till Leia i någon helt annanstans i rymden. Ja. Vilket jag dock kan köpa, för att det ger en hint om att just jag, Leia, är också känslig för kraften. Och jag tror det kan vara tanken. Han tycker också att Star Wars ska vara tidlöst. Att ge karaktärerna storslagna och sentimentala introduktioner är fel. Hur rätt det än känns just nu då när man återintroducerar alla. Men Abrams ska dock ha beröm för att han motstått frestelsen att visa originaltrion tillsammans. Mm. Jag tycker det är skittråkigt att han inte... Att vi inte får se alla tre ihop igen. Jag tycker inte det var... Av all fanservice som man trycker in i den här filmen, så tycker jag det var tråkigt att man inte fick se de tre träffas och kramas igen. Ja, kanske. Jag vet inte om jag saknade det så där hemskt mycket. Jag tror inte, jag bryr mig inte så mycket här heller. För det som kanske då går under sentimentalitet här, som han skriver om och som du räknar upp, är väl sånt som... Alltså när fans har klagat på att det är för mycket fanservice, så kan jag känna att det var ju omöjligt att inte göra så. För hade man inte gjort det, alltså då hade det blivit som i prequels. Det vill säga att det är fansen som på sätt och vis har gjort den här filmen. Men jag var ju med på den resan. Jag gillade ju att då om, alltså, hur man introducerar Millennium Falcon. Och jag fnissade åt Chewbaccas alla grympningar och allt som kunde kännas sentimentalitet. Det kanske inte var exakt det han menade, men jag kände aldrig att det var för sentimentalt. Jag som kände ute bara på bron. Man har inte haft lite känsla för balansen, kan jag tycka, med det. För att jag är inte emot att Millennium Falcon spelar en roll. Eller att man tar tillbaka skådespelare från originaltrilogin. För de är en vits liksom. De har ju en del i handlingen. Det är mer att man ibland går lite för långt. Som till exempel det här att man var tvungen att visa det där schackbrädet igen på Millennium Falcon. Alltså att det känns som att man... Det räcker att ni har med de här skådespelarna. Det räcker att ni har med Millennium Falcon. Det räcker med att ni har med skepp som i princip är ett TIE Fighters igen. Det är fanservice nog, och det är också en del av handlingen. Men det håller jag med om. För när man klipper in det där schackbrädet, då är det så här att filmen ska stanna upp för att vi ska minnas. Och där känns det onödigt. Så det är bara den här balansen som jag känner inte att Abrams har haft i alla lägen i filmen. Jag bara menar, jag håller egentligen med, men nu pratar vi väl ändå om två... på ett sätt olika saker. Alltså, schackbrädet hör väl snarare till kategorin att det är nostalgiskt. Men sentimentalitet är ju någonting annat. Och i Mattias exempel, han tar så vitt jag kan se bara upp att JJ klipper till en bild på Leia. Och jag vet inte om det är tillräckligt för att kalla hela filmen för sentimental. Nej, att den är nostalgisk är det ju ingen snack om. Det är ju nostalgiska blinkningar konstant. Ja, det kommer till senare egentligen. Men det här med sentimentalitet var också någonting han pratade om i vårt förra avsnitt. I att han var rädd för det, för att i Star Wars så dör Obi-Wan Kenobi och de går vidare. Du vet, Alderaan sprängs. I Star Wars går man vidare. Man har inte en scen där någon sitter och deppar, eller att, att resten av filmen så ska Chewie hänga med huvudet tungt. Nej, precis. Men jag menar bara att när Alderaan sprängs så får vi ändå just inklippet kort på en person, karaktär som reagerar. Ja, och sen, men vi har inte vidare. En scen där någon skriker och gråter och, du vet, går sönder. Vi har inte sett Danny Day-Lewis ögonblick får man aldrig riktigt Star Wars. Nej, men det, och där får man väl bara tänka att jag tänker bara att det går tillbaka till det vi pratade om innan, att den scenen när Han Solo dör är så rörig rent känslomässigt, för att det är för många karaktärer som bryr sig. När Obi-Wan dör i den första filmen, det skiter ju Han Solo, skiter ju i det. Han är så här, ja okej, vem är det där? Och Chewie också, det är ju bara Luke som får chansen att bry sig i den scenen. Så därför så är det bara han. Jag menar, man får ju ändå en närbild och han blir ju superledsen liksom. Ja, men sen går de vidare med uppdraget. Men det är ju rätt smart allmänt så där. Låt någon dö mitt i ett händelseförlopp så man inte har tid att tänka. Det är ett väldigt smart sätt att låta allt starta upp igen. Punkt nummer 3 på hans lista är flängandet. Han tycker att Star Wars ska ha ett rent berättande. Jag pratade med honom om detta. Och då jag pratade om att vissa fans bara pratade om att det borde vara flashbacks och sånt i nästa film. Och det jag känner att, men det hör inte Star Wars till. Star Wars startar mitt i en resa, de flesta filmer. Vi får följa den resan i princip i realtid. Sen slutar vi. Nästa film så har vi den här opening crawl-texten som berättar vart är vi nu. Resan börjar igen. Han tycker att man alltid ska röra sig framåt. Att det är en flängig inledning i hur de återvänder till den här planeten Jakku. Till exempel. Men det är ju rätt flängigt. Jag tycker fan, det är, alltså, det första Star Wars är rätt flängigt också mellan alla bitar. Det är många gånger som man hamnar hos Luke och Obi-Wan Kenobi i bara någon minut. Och sen är det en till så här wipe, vad fan man ska kalla det, en så här wipe cut, eller vad fan man ska säga. Ja, till att man får se dödsstjärnan, etableringsbild av dödsstjärnan igen, TIE Fighter som åker förbi. Vi har Darth Vader om en minut, sen klipper vi tillbaka. Den flänger också väldigt mycket mellan olika handlingar. Här pratar jag kanske mer om geografiskt, att man lämnar Jakku för att återvända. Vi är nere på Jakku 3 gånger. Ja, men precis. Det känns, jag upplever också att det är den punkten, den geografiska. Mm. Alltså att man tänker sig ändå att i den första Star Wars-filmen så är det så här, okej, de är på Lukes farm, han träffar Obi-Wan, de får reda på att de hittar R2-D2, de ska lämna meddelandet till prinsessan. Sen är det liksom bara framåt. Mm. Det är inte så som att efter att de träffar Han Solo och lyckas rymma med Millennium Falcon, att de bara, vänta, vi måste åka tillbaka igen till Mos Eisley och hämta någon ny pryl. I Star Wars åker man aldrig tillbaka. Och det kan nog mest ses som en regel, att Man åker aldrig tillbaka i samma film. Nej, exakt. Det kanske är någon sån härlig grej. Men det som jag tycker kändes... Den enda grejen som jag faktiskt reagerade... Som jag minns att jag reagerade på ganska starkt på när jag såg filmen var att de bara råkar köra in i Han Solo och Chewbacca. Råkar är väl lite... De försökte lösa det i filmen så att det var lite mer än att råka. Ja, men det kom en riktigt lökig förklaring till varför de råkade vara exakt där, exakt just då, precis när de är jagade av hela rymdimperiet. Jag vet inte, fasiken. Men J.J. Abrams har gjort så. Han gör ju även så i Star Trek, sin första Star Trek-film. Liksom, att, han gillar ju det här att folk landar eller råkar flyga in i saker som spelar väldigt stor roll för plotten. Jag tänker även på att så här, Finn kraschlandar precis bredvid Rey på en planet som är helt enorm. Jo, men det är inte så konstigt. Jo, i och för sig, det blir konstigt i och med att han har den där BB-8 med sig som ska ta Rey. Då blir det plötsligt konstigt där. Ja. Det är inte konstigt. Man köper ju egentligen allt sånt i första akten av en äventyrsfilm. Liksom. Det var bara det att jag tyckte att den återupprepningen blev lite väl när de stötte på Han Solo och Chewbacca. Det blir också det här... Jag förstår att man kanske inte i en tredje trilogi ville starta så där på Tatooine, eller att Tatooine skulle vara viktiga planeten. Men det är ändå... Och samtidigt så ville man såklart då att det skulle kännas Star Wars i början. Men det är lite konstigt att de då presenterar Jakku som är Tatooine. Det finns ju ingen skillnad på Jakku och Tatooine. Nej. Och det är sånt jag tycker är lite tråkigt att folk går med på det. Och den har ju fått väldigt bra betyg och alla tycker om den så mycket. Men det är sånt där med att den snor plott från New Hope. Det är en sån absurd nivå så där, som gör att jag känner att folk borde varit lite mer arga på det. Men det känns som att folk är både glada och sätter fyror och är samtidigt arga. Och det är väl här, nu är det andra avsnittet där vi diskuterar Star Wars. Och där jag känner att, oj, jag får verkligen söka för att ha så mycket att säga som alla har. För det blir lite den här, det är bara en film till oss och där har det lyckats. Och det, alltså så här... Jag har så svårt, det måste ha varit så oerhört svårt när man sitter och ska sätta ihop den här filmen. Jag tycker inte det hade varit så svårt, jag håller inte med om det. Jag ser hela tiden, nu kanske det handlar om min egen hybris, men jag ser hela tiden så här manuslösningar och skeenden och sekvenser i filmen som hade gjort den bättre, mindre upprepad, men jättesamma. Ja, men det ser ju alla, och det ser ju alla alltid. Men det är liksom ändå så här, J.J. Abrahams har liksom writing credits sedan han var 23 år och vet ju att alla manuslösningar har konsekvenser. Alltså, allting har någonting som faller bort och så vidare och så vidare. Mm. Så liksom, hade man gjort de där massa lösningar som folk säger att varför gjorde de inte så här istället, så hade det dykt upp andra problem. Så där landar man ju också hela tiden. Om man går tillbaka till flängande så kunde jag känna att så här, jag hör vad folk säger och vad ni säger, men om jag bara ska gå till min känsla så känns inte filmen så mycket flängigare än de tidigare filmerna, mer än att alla filmer känns flängigare idag. Det gör ju även Departed mot Scorseses Mean Streets. För att på något sätt har mediumet utvecklats så. Fan vad trist jag känner mig. Men det behöver sägas. Någon behövde säga, bara lägga in det som en liten lapp på bordet. Nej, men alltså, jag håller ju med dig, Gustav, i det här att man behöver kanske anstränga sig för att hitta saker att kritisera. Klaga är väl fel ord. Och speciellt när man angriper den på det här sättet, alltså att man väljer ut små liksom tårtbitar av filmen och ska peta på dem. Jag tycker liksom att det är svårt att hitta ett sätt att prata om den här filmen som gör att det blir någonting annat än att man ska hitta små bitar eller nålar i höstackar av att gnälla på. Och för min del så tycker jag att det handlar om min... Det sättet som jag tänker på den här filmen är ju hur jag ser på en ny Star Wars överhuvudtaget. Jag tycker inte att det borde ha gjorts några fler alls. Det är min grundinställning. Om vi säger att George Lucas hade stått bakom dem, hade de fått göras då? alltså att de fått göras, det har jag ju inga problem med, utan jag tycker bara att, nej, det spelar ingen roll om det är George Lucas eller inte. Jag tycker bara att de här tre filmerna hade kunnat få vara. Och det enda jag kan säga i efterhand nu, när jag tittar tillbaka på dem, på prequelsen, det är att det som ändå karaktäriserar de första, eller kanske framförallt den första Star Wars-filmen, A New Hope, är att den var ju extremt modig när den kom. Det var Fox största produktion någonsin. Hade den misslyckats hade hela bolaget gått omkull. George Lucas hade gjort två långfilmer innan, varav den ena var ett så här high school-drama som utspelar sig under en natt i USA. Sista natten med gänget. Fantastisk film. Skriver ett manus som är helt egentligen koko. Har en massa totalt okända skådespelare, förutom Alec Guinness. Han uppfinner i stort sett genren så här, lived in science fiction. Alltså att man har en fantasy science fiction värld som ser ut att vara levd i och som han väljer att plåta dokumentärt. Han uppfinner i stort sett den här typen av rymdskeppsstrider. Specialeffekterna är liksom cutting edge. Alltså det är så mycket som hade kunnat gå åt helskotta med den första Star Wars-filmen. Det hade kunnat bli så fruktansvärt dåligt. Och den där liksom, det där modet som på något sätt finns inbakat i den här första Star Wars-produktionen, som också för mig leder till att det är ett konstverk. Och då menar jag inte det i någon slags jättepretentiös betydelse, men det är filmkonst. Mm. Den platsar i filmhistorien. Det gör inte de här efterföljande filmen. Det gör inte The Force Awakens. Nej, och det är omöjligt att skulle kunna göra det liksom. Ja, för att det är det tryggaste man kan göra. Och därför så anställer man också den fegaste regissören i Hollywood, kanske i världen, J.J. Abrams, som i stort sett inte kan hitta på en egen minnesvärd bildruta om man ens hade liksom en pistol mot huvudet. Jag menar, de få minnesvärda visuella sekvenser i The Force Awakens är ju de han har kopierat rakt av från A New Hope. Typ en landspeeder mot en solnedgång i öknen. Den första bilden med en jättestor rymdkryssare som jagar ett mindre skepp framför en stor planet. Alltså, resten är ju filmat som en tv-serie. För det är det enda han kan göra. Jag är nöjd. Men jag hatar att vara nöjd. Jag har svårt att bestämma mig för om det var bättre om J.J. Abrahams ihop med Lucasfilm nu börjar tänka så här, börjar tänka konstnärligt eller försöka utmana. För jag skulle ändå säga att George Lucas försökte ändå utmana med sin prequel-trilogi lite också. Jo, precis. Mattias var inne på i förra avsnittet att det var en av sakerna han oroade sig för inför Force Awakens och de nya filmerna. Att, så här, att just när man eftersöker så här, vad hade kunnat vara modigare? Och då var han så här, det hade varit att ta in... alltså varit modigare med just regissörsval. Alltså ta helt otippade regissörer till filmen, att det hade kunnat skapa modet. Vad tror du om det? Alltså så här, nu pratar vi inte ungefär som att man hade tagit in Lasse Hallström, dåligt exempel, det hade jag i förra avsnittet också, men folk som verkligen inte, alltså ja. Alltså, men det klassiska exemplet är väl ändå att David Lynch blev ju ombedd av George Lucas att regissera episod 6 när det begav sig. Men han tackade nej till det. Men då kom han väl ändå från att ha gjort Dune, så det var inte som att han var helt han var inte helt obekant med science fiction-genren då, eller helt. Eller skulle han göra det? Det fanns en ganska känd intervju där med David Lynch där han berättar om att han blir hämtad och blir hämtad av George Lucas och får komma ut till Skywalker Ranch, och så ska George Lucas gå igenom plotten till episod 6 och så börjar han visa massa bilder på de här små nallebjörnarna och djungeln, och David Lynch får liksom mer och mer ont i huvudet under hela dagen, och så till slut har han så fruktansvärt ont i huvudet att han måste åka därifrån, och sen så ber han sina agenter och tackar nej till alltihopa. Det var då David Lynch började meditera. Ja. Men nej, jag tror inte att det hade spelat någon roll alltså, för att nej. Däremot en sak som jag hade kunnat tyckt var det som jag tycker är roligt med den här The Force Awakens är att det görs ju en hel del remakes nu för tiden av gamla filmer. Och så som de har gjort The Force Awakens, så skulle jag vilja att alla remakes gör. Alltså att man byter kön på karaktärer, man ändrar på plott, botten. Man uppdaterar dialogen, men det är fortfarande väldigt likt originalet. Så för mig är ju The Force Awakens typ den bästa remaken. Men på vilket sätt är det inte så med remakes? Jag tycker ju ofta att remakes har en... att de är så onödiga att göras eftersom de bara uppdaterar... eller de uppdaterar egentligen ingenting. De gör bara filmen en gång till. Ja, men som Julius sa, Emil. Alltså, man byter kön, man byter plott. Alltså så här, men det är samma struktur och samma... Jo, men vänta nu. Men det jag säger då är att sånt sker ju i moderna remakes. Fast ändå ganska sällan. Jag tycker om man bara tar många av de här skräckfilmsremakesen som har gjorts, så tycker jag ofta att de är väldigt konservativa i sättet de remakas. Ja, det är fortfarande vad har du för exempel, Emil, på respekt. Totalt nyskapande remake som byter ut plott och... Ja, totalt nyskapande kan det inte vara om det... Men jag säger bara att... Nej, men jag tycker ju då att The Force... Om J.J. Abrams skulle komma fram till mig och säga så här: The Force Awakens är en remake av den första filmen. Då skulle jag ha lättare att ta till mig den och förstå den. Skulle jag säga, det är en remake. Okej, ja, fan vad bra remake ändå. Men som fristående film så... Ja, nej. Det enda sättet som jag skulle eventuellt... Och jag vet inte ens om jag tror på det själv. Men det hade ju varit det som det ryktas om att de ska göra lite med de här tv-serierna och eventuellt andra filmerna. Hade ju varit att säga så här... Star Wars är klart, liksom. Hela den sagan är avslutad. Mm. Vi hade tänkt att göra en deckare i Star Wars-universumet. Eller vi hade tänkt göra en skräckfilm i Star Wars-universumet. Vi har alla rättigheterna till rubbet. Vi kommer ha en svinstor budget. Vi gör typ Blade Runner i Star Wars-universumet. Alltså förstår du att man hade gjort... bara utnyttjat universumet och karaktärerna och mytologin. Det är att jag är lite mer intresserad av de här Rogue One och de här legacy-filmerna som ska utspela sig lite... Alltså fylla i små luckor bara i Star Wars-universumet. För att de här filmerna är... De här filmerna på något sätt är fanfilmer som ändå på något sätt slår sig på bröstet och säger att vi har rätt att fortsätta handlingen. Vi har rätt att bestämma att Han Solo ska dö. Vi har rätt att bestämma vad som kommer hända med Skywalker-etten. Det känns som lite smutsigt när Disney gör det bara för att tjäna pengar. Men däremot att de säger att vi ska göra en liten fanfilm som handlar om hur dödsstjärneritningarna stals. Det är mer okej, för att det är bara en rolig liten skitsak. På det går inte att in och mässar med hela universumet. Nej, precis. För det här är lite... Men är också på ett sätt... på ett sätt har potentialen att vara modigare ändå. När man kan göra liksom helt andra konstnärliga val. För att kunna göra konstnärliga val när man ska göra Star Wars Episode 7, det är liksom, va? Hur ska det gå till? Sen vet jag att George Lucas var ju på premiären och allting. Och hans svar när journalisterna frågade honom om filmen och så var ju typ att fansen kommer tycka om den här filmen, punkt. Men jag vet ju om att när han satt där i biomörkret så kände han ju direkt att... Han kände ju så här som att, oj, Rey skulle aldrig kunnat mindtricka den där stormtroopern till att släppa vapnet och öppna hans grej, för hon är inte redo för det än. Alltså han ska säkert så känt, för han har ju ändå ett regelverk, även om det ändras och han ser emot sig själv allt det här. Så jag vet inte om att den här filmen ändå blir lite sådär fan-gjord, och att George Lucas nog satt ändå och kände att fan, ni bryter mot alla mina regler just nu. Precis, det är ju fullt möjligt. Ja, jag vet inte. Min största beef med filmen är nog egentligen J.J. Abrams, som är någon slags prinsen av prinsen av 3 av 5. Prinsen av att gå ut från biosalongen och vara med. Jag trodde alltid det var Brett Ratner, men J.J. Abrams kanske är den nya. Ja, jag tycker han är gräslig alltså. Han är, what? Make him go away. Och jag går lite på hans, jag låter honom charma mig liksom. Jag är lite på Gustavs in där, jag tycker att han är inte fantastisk, men han är säker och man vet att man ändå kommer få en lite modern... Man kommer få det han förvaltar, fast i modern tappning, som med Star Trek eller med Mission Impossible 3, som jag tycker är kanske den bästa Mission Impossible-filmen. Men du säkert skulle tycka liksom lider av samma sak. Ja, men precis. Och jag menar, det är ju därför han blir anlitad till Star Trek och till Mission Impossible. Och till, alltså, det är ju, så enkelt är det ju. Men jag ser ju hellre ett fundamentalt mageplask med en tydlig konstnärlig vision. Mm. Typ George Lucas THX 1138. Än att jag ser en safe, samma film jag redan ja, har sett. Ja, jag håller med, och det är därför jag ändå liksom har respekt för hur George Lucas försökte bygga ut, utmana med prequel-trilogin lite på vissa sätt. Men det skulle aldrig skett när Disney köpte Lucasfilm. Så på något sätt visste man ju att nu ska det sälja Star Wars. Exakt. Och nu ska ingen bli besviken. Nej, nu ska alla bli nöjda igen. Det var ju liksom var ju det stora arbetet med filmen. Filmen hade kunnat heta nu blir alla nöjda igen. Det liksom under tiden. Exakt. Och det är för mig liksom en katastrofal ingång till att försöka skapa någonting relevant från första början. Men alla blev ju nöjda. Precis, och jag vill tillägga, och just därför, jag har ju inte någonstans gått in och satt mig i salongen och tänkt att det kommer vara just relevant, eller för att jag ska få det här konstverket som ger mig något, utan jag har ju bara gått in för att undertiteln är så tydligt, nu ska du bli nöjd. Alltså, ja, Big Mac helt enkelt. Precis, och det tycker jag hade varit lättare att eventuellt acceptera om inte den första Star Wars-filmen 77-78 är så extremt modig och progressiv. Mm. Det är liksom det är en ideologisk liksom krock där George Lucas fick slåss med näbbar och klor för att få den här helt bänga liksom rymdoperan gjord, medan J.J. Abrams kör upp i sin äckliga 3-5 mobil och bara hej. Mm. Och inte behöver kämpa överhuvudtaget, utan bara kopiera plotten rakt av och är nöjd med att han gjorde en film som alla blir nöjda av. Om vi går vidare till referenser då, Emil. Det som jag blandade in i Mattias Bergs sentimentalitet. Jag tror att de nästkommande punkterna har vi redan pratat om. Jag drar dem, så får ni väl se till om ni har någonting att säga helt enkelt. För nästa punkt är referenser. Och då pratar Mattias då om saker från tidigare filmer. Saker från tidigare filmer ska integreras i handlingen och inte dra uppmärksamhet till sig. Det har vi pratat om. Till exempel då så nämner han att det blir ängsligt när det refereras i både ord och bild till dödsstjärnan. Och varför måste de skämta om sopnedkast? Och det kände jag nästan redan i Revenge of the Sith. När de var tvungna att avsluta med en bild på dödsstjärnan som byggs. Att är man tvungen att liksom ta alla de ikoniska fordonen, ikoniska sakerna som står så gör det bara hela tiden mata ut dem. Nästa punkt är det som inte behöver visas. Mattias tycker då att en sak som törst i Star Wars-filmer är onödigt att visa. Jag tycker inte han behöver visa då Finn vara törstig. Man behöver inte heller se Rey laga och äta sin mat. Bilder av stormtroopers i skeppet innan de landar på Jakku. Och ska bränna ner den här byn. Sånt behöver inte visas. Där kan jag stanna kort. För det där var det enda som jag kort tänkte på för mig själv redan när trailern kom. Ja. För på den här bilden med stormtroopers när de ska ladda. För de är ju egentligen ganska klumpidunsiga. Filmerna igenom, när de springer och sådär. Och på något sätt är de ju det i den här filmen också. Utom i den där maffiga introbilden på planet. Där de är såhär elitsoldater. Då är det Michael Bay hårt. Ja. Ja. Och sen ändå när de kommer ut så är det så här, springer de lite så här, du vet, som att dräkterna är för tunga liksom. Vilket de är för skådespelarna. Det är såhär Benny Hill-musiken som går i bakgrunden. Ja. Och så halkar de i sanden. Och, ja. Jag tyckte också att den bilden kanske var lite onödig. Jag håller inte med om att det här att vi får se Rey laga sin mat och äta är problematiskt. Nej. Återigen, jag tycker att det är klurigt att vara inne på sån här mikronivå. Men jag menar, George Lucas tanke med de första filmerna var ju att världen skulle kännas som att det faktiskt var människor som levde i den. Att det så inte Rey var, känns liksom. Ju, känns inte Rey mest som att, alltså George Lucas undervisningen kände att Rey var närmast hans universum? Kanske, men jag tror som Emil sa också att han, ja, om det nu är relevant vad George Lucas tycker, men att han hade reagerat på att hon är så extremt bra på så extremt mycket, så extremt fort. Det gör kanske en lite tråkig kurva, men det får vi se. Det löser sig kanske lysande. Men om jag bara får avsluta med de här stormtrooper-grejen, jag vet inte om ni tänkte på det eller om jag missförstod det, men när Finn berättar att han blev tagen från sin familj när han var liten, och sen hjärntvättad och satt i det här stormtrooper-träningsprogrammet. Då tänkte jag direkt så här, oj, men har det hänt alla de här stormtroopersna? För i så fall så sitter vi och hejar på Han Solo när han skjuter ihjäl barnsoldater. eller Finn som mår så dåligt av allt som händer. Men sen när han ska fly från den här nya dödsstjärnan, den här basen. Då har han inga problem att mala ner sina stormtrooper-vänner. Då spelar det plötsligt ingen roll. Men det är väldigt så här... Hollywoodfilm är det att bad guys har inget värde sådär, men... Nej, men och det har ju funkat i de tidigare filmerna, för då gör de ju som typ nazisterna i Indiana Jones. Man bara, okej, de är onda. Ja, eller man vet ju inte ens om stormtroopers är människor. Nej, exakt. Men här så verkar det förklaras plötsligt att det är jättesorgligt att de så här tas från sina familjer, precis som typ i gamla Kongo typ. Alltså ja, att det var en politisk nutidsreferens som blev fel i och med att den inte anspelas på whatsoever någonsin i övrigt i filmen. Nej, och att det plötsligt blir otroligt tveksamt att bara plöja ner de här stackarna som inte har haft något. Ja, för Stormtroopers liksom. Är ju i stort sett med för att bara kunna falla och vara ett konstant motstånd som man inte bryr sig om, liksom. Nej, så på det sättet var ju den här klonlösningen ganska rimlig. Det tycker jag nästan att man då kunde förstärkt hon, den här krom-stormtroopen Phasma. Phasma. Stormtrooper-chefen, alltså hennes relation med Finn kunde förstärkas genom att de kunde haft en scen där det pratade om att han är någon sorts, likt det Luke var och det Anakin var, att de var någon sorts prodigy, ett underbarn inom Jedi-tjosan, så kunde du prata om att Finn på något sätt var unik, en unik stormtrooper, att du vet, det var det största löftet eller du vet sådär. Nu blir han bara en i mängden och det gör att alla är, då är alla som Finn här. Men man kunde på något sätt bara i en enkel scen särskilt honom från de övriga. Script Shadow, som ju Julius är bekant med, och lite du också, Emil, va? Alltså den här, vad ska man kalla honom? Manusbloggare. Ja, det är väl en alldeles utmärkt. Han var ju inne på att han hade problem med hela Finn. Alltså Finn skulle varit helt enkelt en slags undercover. Som lär sig bli god när han jobbar... undercover han skulle från början infiltrera då, liksom, något sånt där. Ja, nej, det kanske hade varit rimligt. Jag alltså hela den där stormtrooper-delen känns så himla shady, alltså hela den här Phasma grejen är så himla konstig. Men det är ju med stor sannolikhet mycket bortklippt, och det verkar ju finnas fakta för det, för folk har koll på så här call sheets och allt sånt där. De vet ju vad som ska spelas in till filmen. Och där finns tydligen väldigt mycket material, väldigt mycket scener med Phasma som är bortklippt. Men jag menar, bara en sån enkel sak som att Phasma vet att Finn aldrig har avfyrat sin blaster för att han inte vill döda folk. Ändå så när Finn säger så här, lämna över hela din flotta och förstör hela dödsstjärnan, annars skjuter jag dig. Så vänder hon sig om och bara, okej, det här kommer ni inte undan det med. Var... så billigt i filmen att jag tänkte att oj, är detta någon sorts reshoot de fått göra för att få handlingen innan, handlingen efter att knytas ihop när man klippt bort massa material eller någonting inte har funkat, hur det egentligen skulle gå. Så tänkte jag att hur kan vi lösa det på en scen, JJ, säger Disneys chef. Så tänkte, då kanske på något sätt kan få Phasma göra det. Så får vi in henne lite också, för vi får klippa bort henne så jävla mycket. Om det inte är så... konspirationsteori, att Finn också kan använda kraften och råkar använda Jedi Mind Trick på Phasma. Men det börjar bli för krångligt, jag vet folk pratar om det, men jag tror också Finn är lite känslig för kraften. Så det blir för mycket allt sånt där. Han kan inte vara det blir för lökigt. Men tänkte ni på en grej med att, du vet när han möter den här stormtroopern som har en anti-ljussvärds som borde vara, som borde vara Phasma. Det borde ha varit Phasma. Hur kan det inte vara Phasma? Så konstigt. Något som jag tyckte konstigt, som jag inte sett någon påpeka av allt jag läst, är när de ska ge sig ut där, Han Solo och Finn och allting, så säger Finn, jag har inget vapen. Och då säger Han Solo, jo det har du, för att han har ljussabeln. Det är ju samma sak som att säga gå ut och dö. Alltså, det är inte som att Han Solo skulle sprungit ut med en ljussabel. Nej. Och då tänkte jag, ha. Då måste ju Finn på något sätt vara känslig för kraften på något sätt. Annars skulle man ju aldrig låta han springa ut med ett jävla svärd. det var, ja. Nej, och det där svärdet är ju väldigt poänglöst om man inte är så pass duktig att man kan studsa bort alla blasterskott. Jag tycker att svärdet som har lite... McGuffin är väl fel ord när det kommer till svärdet, men alltså, det har en sån ikonisk roll i filmen och det är ett väldigt viktigt svärd för att till ett Anakin och till ett Luke. Det svärdet borde aldrig satts igång förrän i slutet när Kylo Ren vill dra till sig det, men det istället flyger till Rey's hand. Det är första gången som det borde tänds. Det är första gången vi borde sett en blå ljussabel i filmen. Ja. Jag tycker att den där scenen när Finn kutar runt med den där ljussabeln är poänglös om det inte är någonting som har, om det inte är en plantering till scenen. Och även tycker jag när Finn står med Kylo Ren i skogen i slutet, det tycker jag det förtar från Reys slagsmål med Rey med ljussabeln. För vi har redan sett Finn slåss. Det blir bara lite kaka på kaka där. Så jag förstår inte. Ja, där kunde man ha gjort det renare, som Mattias kanske skulle sagt. Det sista han säger också om det som inte behöver visas, den punkten, är att Reys vision i filmen, den bryter av som Anakins dröm om Padmets stöd i Return of the Sith. Och det vill säga då att det jag nämnt är att fans bara nu pratar om att de vill se flashbacks i Star Wars. Och flashbacks har aldrig haft en del i hur Star Wars berättas. Det är väldigt konkret berättat. Och det kände jag, även om det finns den här visionen som Luke har i Empire Strikes Back, som inte jag aldrig har gillat, inte ens när jag var liten, så tycker jag också att Reys vision i filmen, som jag minns den knappt nu, men det var sånt ögonblick. Det var också ett ögonblick där jag kände att det här hör inte riktigt hemma här. Nej, precis. Det är ju ett sätt att försöka inlämma henne i någon slags Jedi-tradition, eftersom man tydligen hör Yodas röst, Alec Guinness röst, alltså Obi-Wan Kenobi, de har och till och med Luke mixat Skywalkers ihop röst. Man hör Guinness röst med Ewan McGregors röst. Ja, Alec Guinness, har de tagit ett Rey från, han säger Afraid i New Hope, så de har fått fram hans. Sen har Ewan McGregor kommit in och spelat in, han säger i princip These are your first steps eller något sånt. Exakt. Och det kan jag vara så här. Ja, om man tänker sig att, jag menar, George Lucas var ju otroligt inspirerad av Joseph Campbell, den här mytiska berättelsestruktursgurun som har skrivit en massa böcker om hur arketypiska berättelser ska struktureras. Och där har ju just den här typen av drömmar eller liksom så här drömvandring en ganska stor roll. Så att jag hade förvånansvärt få problem med det. Men sen, jag tycker man som sagt, genom att göra det till någon sorts Empire Strikes Back konkret vision hon mer är inne i, så köper mer än det folk pratar om nu, att kan det inte vara en flashback där man får se, och som du vet, Kylo Ren döda alla Jedi Här kan jag väl gå in lite på J.J. Abrams regi, för jag vet att jag tänkte under den där visionen att den kändes väldigt så här Lord of the Ring. Alltså att han har igen kopierat någonting, den visuella stilen. Alltså jag tänker på när Sam hamnar, han har väl sådana, alltså så här, när han tar på sig ringen, visioner helt enkelt. Frodo, förlåt. Ja. Jag är så dålig. Nej, men visst. Ja. Det tyckte jag man kände igen en del i alla fall. Nästa punkt som Mattias har är humorn. Men jag tänkte, ska vi hoppa den och gå direkt till, för jag har ju pratat lite ändå om det här med att Finn dricker vatten och sådär. Men jag kan bara få säga en sak om humorn där jag känner så här. För jag tror att karaktären Finn har blivit en vattendelare. Det här har inte Mattias skrivit om. Men inom humorn. Alltså Finn har blivit en vattendelare. Alltså folk tycker att han inte funkar alls. Eller så tycker man att han funkar. Han var den jag var mest orolig för. Att jag inte skulle kunna tycka funka. Men mitt humör för dagen satt faktiskt. Och jag blev imponerad av de nya huvudrollerna, hur jag ändå engagerar mig i dem liksom. Och jag tyckte att humorn med honom fungerade. Det var någon scen när ingen i publiken skrattade och bara jag. Och där jag tänkte just det att så här, det här funkar nog inte egentligen, men jag tyckte det var kul. Och det är när Han Solo ber honom att tagga ner, för han är så exalterad när han ska så här berätta någonting. Och jag tyckte det var skitroligt. Det kommer jag ihåg. Alltså hela min salong asgarvade när och det hände. Vad glad jag blir. Ja. jag tyckte det var jätteroligt. Ja. Och så där tyckte jag han, alltså så här, i och med att han har blivit en vattendelare, så vill jag gå ut med och säga att jag tycker att, vad heter han, Bodega skådisen. Jag tycker han och hon som spelar Rey, de gör att jag ser fram emot nästa äventyr. Alltså, vilket på något sätt är viktigast. Liksom. Alltså, jag vill följa de här huvudkaraktärerna. Jag vill bara inflika också att jag tycker att det är helt otroligt att det verkar vara omöjligt att ta med en svart karaktär i en film utan att personen säger hell no någon gång under filmen. Jaha. Jag satt och tittade på hela den här och bara, fan, skönt ändå att han slipper säga hell no. Och sen så kom den då, 20 minuter kvar. Då lyckades han klämma ur sig ett hell no. Mycket märkligt. Trist. Ja, det enda jag tänker på med de nya karaktärerna, de verkar bli älskade överlag, vilket är jävligt skönt. Det var ju någonting som Jay lyckats med då, det är bra. Men jag hoppas verkligen att, för nu börjar folk prata så här, så Finn och Rey kommer bli tillsammans, eller hur kommer det bli? Det ska vara så jävla kul om Finn och Poe har någon sorts kärleksrelation. Ja, lätt. Ja, jag hoppas, det på det sättet. Visst, absolut. Det har varit så skönt om de bara vågade göra det i åttan. Du vet, att de är på något jävla uppdrag tillsammans. De sitter och kurar i Millennium Falcon. Och, men fan, det skulle inte vara helt... Alltså, tänk om de ändå är lite inne på det. Men att de känner, har öppet för flera saker. För det som ändå nämns... För det finns ju då en buddy love, minst, ändå mellan Rey och Finn. Men det är ändå ordet vän... som nämns. Alltså de planterar ändå en vänskap främst mellan Finn och Rey. Så att det finns ju upplagt för att det skulle kunna bli Poe och Finn. Jag tror att kanske att George Lucas skulle vågat göra det, men jag tror inte Disney. Men jag tänker mycket, det var en som tog livet av sig för att Finn som är svart skulle vara Jedi. Det var en i USA som tog livet av sig, ett fan. Ett fan eller helt enkelt någon med psykiska problem liksom, som projicerade på någonting. En sak är i alla fall säker, det kommer skrivas väldigt mycket snuskig fanfiction där Poe och Finn har mysigt i. Ja, det kommer man i alla fall få ta del av. Så det där finns i alla fall det som vi vill se. Så det är skönt. Okej, men nästa punkt är feminism. Och där skriver Mattias så här: varför presenterar Rey som unik för att vara kvinna? Frågetecken. Finn och Han är förvånade över vad Rey klarar av i filmen. Och om det är så att man i publiken känner så, då kan man väl känna så utan att det behöver förklaras för oss att det ska vara så. Det var väl lite dubbelt kan jag tycka. Jag kände inte tydligt att deras totala förvåning är över att hon är tjej. Utan jag tycker att deras förvånande reaktion lika mycket är att så här, vad är det här för någon 17-åring från en konstig samplanet? Det kan ju vara skrivet och spelat som att det var för att hon var tjej. Men lik dig så satt jag med och tänkte bara att de likt mig var överraskade helt av hur jävla kapabel hon var. Ja, för exakt. Att hon, som det nämns i trailern men inte i filmen, hon är ju en no one. Inte för att hon är kvinna utan för att hon är en no one. Ja, och jag menar, det är ju så här, hon flyger Millennium Falcon bättre än Han Solo någonsin gjorde på första försöket. Så att jag var mest förvånad över det. Ja, det är så konstigt att hon har typ fått, det är som att någon har klickat igång alla cheat codes i tv-spel. Hon kan flyga allting. Hon är en Jedi. Alltså det enda misstaget hon gjorde var att släppa lös de där jävla tentakelmonstren. Ja, men precis. Annars gjorde hon allting perfekt i filmen. Hon kan liksom slåss mot Kylo Ren med en ljussabel som hon aldrig tidigare hållit i. Det är som att hon har klickat i Konami-koden. Precis. Som kan då, enligt någon teori, det var nog Scripture här igen. Alltså att Luke har lärt sig hantera kraften så totalt att han egentligen, alltså att han verkar genom Rey. Det vill säga att hon behöver inte ens vara hans dotter, vilket jag hela tiden känner att hon är. Men utan att så här, han känner hennes kraft och att det är därför hon kan den så fort. Och att det kommer visa sig i tvåan. Då blir det dock lite tråkigt, för det gör ju att hon bara varit en pappet hela första filmen. Ja, det låter alltså, rent dramaturgiskt, det låter som ett dramaturgiskt självmord att göra så. Jag hoppas att det stora ryktet om henne är ju att hon är Luke Skywalkers dotter. Jag trodde ju lite innan att hon kanske skulle vara syster till Kylo Ren. Det tänkte jag under större delen av filmen, att när de slåss där i slutet så tänker jag att det är bror och syster. Men sen finns det också, nu folk bara pratar lite om att det kanske, hon kanske kan vara någon sorts släkting till Obi-Wan Kenobi. Vilket jag tycker var lite kul att få tillbaka Kenobi-släktet också. Mm. Och jag menar, de, ja, nu pratar ju Yoda med också, men Yoda pratar ju med alla. Men det skulle ju också kunna vara Yodas dotter. Nej. Ja, alltså varför inte? Yoda, du vet, och någon på kantinan i A New Hope. Precis. Yodas dotter och Rey gick till en bättre så här, ansiktsoperatör än Leia. Ja, precis. Exakt. Och det är därför Leia kramar henne i slutet. För så här, du viskar så här, ge mig numret till den doktorn. Jag har äntligen hittat någon som lyckades. Ja. Jesus. Ja, nej, jag tyckte hon var tuff. Ja, jag gillar alla tre de... nya karaktärerna. Sen kommer nästa punkt är sidokaraktärer. Och där skriver Mattias: massor av karaktärer och saker är inproppade för att Lucasfilm Disney ska kunna producera massa sidohistorier och content och tjäna pengar på. Och det tänkte jag på lite under filmen, även hört mycket om saker som, du vet, C-3PO's röda arm, eller som att frågan om hur ljussabeln kunde ta sig från det Cloud City där din favorit Lando hänger till hon, den där gula Yoda-karaktären Mass. Sådana saker vet jag nu typ om finns i så här, serietidningar som handlar om tiden innan och så här. Och det gillar jag inte riktigt. Nej, alltså jag har själv haft så himla... Det har ju funnits där Extended Universe då, som har varit massa serietidningar och böcker som Star Wars-fans då älskar. Men som Disney klippte då helt. De har ju då sagt att alla böcker som har skrivits sedan 70-talet, eller tidigt 80-tal, tillhör inte längre Star Wars-kanon. Och man kan bortse från det totalt. Och så har de då börjat producera nya serietidningar och sånt som fyller i. Så på ett sätt har det ju ändå en väldigt lång tradition av att man har gjort så. Jo, men inte så att man har utelämnat saker med vilje från The Phantom Menace för att kunna sälja en bok. Sånt, det har inte jag känt av innan på samma sätt. Så lite som jag kände här. Nej. När man är så här, låt oss, du vet, det är nästan som att den där röda armen de visar med C-3PO visas upp på ett sätt för att det gör reklam för att det kommer komma en serietidning med C-3PO. Men det håller jag med om. Jag tycker att den grejen kändes så fruktansvärt onödig. Men att de skulle kunna publicera backstoryn om hur Luke Skywalkers ljussabel har hamnat på Mass Kanadas kantina. Det är lite mer okej med. För det tycker jag är skönt att inte det är också okej med. För varför skulle man behöva ha en lång utläggning om det? Men när hon säger någonting i stil med det är en historia för en annan gång. Så då väntar jag bara på att det kommer fram ett nummer, du vet, man kan ringa för att få boken hemskickad till sig. När du hör det här ljudet så vänder du bladet i boken. Det enda jag tänkte på med sidokaraktärer och sådär, dels innan jag såg filmen så var jag rädd att det skulle bli för rörigt. Men det tyckte jag inte, att det var helt enkelt att det var för många huvudkaraktärer och sånt där som är ett problem idag. Men jag saknade lite grisvakter, alltså lite figurer. För när man kommer till hon kvinnliga Yoda-typen, då är det som att man har slängt in alla sådana coola figurer, precis som i Jabba the Hutts palats. Men de coola figurerna fanns lite här och var på ett annat sätt. Alltså, som man bara såg lite här och där. Det hade jag velat ta mer av. Inte på George Lucas efterbearbetningsvis, utan ja, men bara lite mer skojiga varelser som existerar. Hela akt 2 känns som att det bara är mest människor. Och jag gillar ju inte alls Nazi-Tyskland-grejen i den här nya filmen. Jag tycker det känns märker man överspelat. Att, ja, men där känns det lite som att J.J. Abrams är ett barn och ska visa ondska i hur det blir en karbonkopia på så här klassisk mänsklig fascism och nazism. Det tycker jag gjorde Lucas mycket bättre i A New Hope. Och ja, det var mer nedtonat, ja. Men apropå det då, den här, ja, den mest nazieska scenen där. Fattar man vilka de här är? The First Order. Det får du ju i någon serietidning eller en bok. Det är the bad guys. Och det räcker. Och därför känns det överspelat. För det är så här, det är tydligen något mer. Men jag loggar ut för att, nej, jag förstår nog inte riktigt. Men jag menar bara att när man kommer se dem i ordning sen, blir det inte lite som att den här filmen pissar på allt det som Lucas, Leia och Han slet med i tre filmer innan? Att det är så här, okej, de lyckades spränga dödsstjärnan två gånger, de utplanade imperiet och de tog över alltihopa. Men nu finns det en ny dödsstjärna. Och ett nytt imperium, och en ny Darth Vader, och en ny kejsar Palpatine. Så nu börjar vi om igen. Alltså det känns liksom mindre episkt, det Luke Skywalker lyckades göra. Men så, det känns också mindre episkt när man börjar berätta prequel-filmerna. Det blir alltid så när man ska börja fylla i luckor. Så. Jo, givetvis, men det här är ju liksom mer ändå så här, det som hände efter... Jag vet inte, det blir konstigt, och det tycker jag i sin tur spelar in i att alla pratar om det här som hände, som om det vore någon slags legend. Som att det var så här Arthur-legenden, ja, som har hänt så här för 4000 år sedan. Om man är så här, det var 30 år sedan. Ja, men det är typ som att vi skulle prata om månlandningen. Men alla är så här som att det är så här diffust minne liksom. Men jag köper det i det här fantasy-universumet, för det är lite att hon bor på en jävla sandplanet som kanske inte haft så mycket kontakt med Coruscant eller de andra planeterna som är lite mera up to date. Alltså jag kan köpa det som att någon som bor i en grotta ute i någon sorts västernfilm kanske inte hängt med riktigt i att telegrafen har kommit. Alltså... Nej, men det är ju en helt annan femma. Då kan det vara mer så här, jag har hört det ryktas om, eller så här, hon tror att det hittar på från storstan. Men alla hanterar det som att det är en legend. Det är ju en helt annan femma. Det är alltså, man har fått så pass mycket krig i hela rymden för 30 år sedan. Ja, jag menar, imperiet måste ju ha varit på hennes planet också. Men hur hade... Ja. Det jag gillar dock är lite att de försöker göra lite mer grott i att The First Order är de onda nu, det nya imperiet. Men de har ändå någon sorts vapenvila eller överenskommelse med republiken. Det är lätt att det är så här, typ, de onda och de goda är lite ändå i säng med varandra. Lik typ USA och Saudiarabien eller vad man nu vill säga. De försöker ändå göra lite up to date. Det kanske inte lyckas riktigt med barnsoldaterna i Finn. Men jag gillar det att det finns någonting i stil med att vi försöker, det är inte öppet krig, utan det är så här, vi försöker på något sätt få bort First Order, men vi måste också få olja från dem, som typ Turkiet och ISIS typ. Så vi måste göra det inom ramarna för våran rymddemokrati liksom. Vi kan inte bara men Leia är lite mer så här, fuck that shit, jag är fortfarande rebell. Men republiken är väl de som stödjer Leias? Ja, men stödjer dem på något sätt i hemlighet eller i... Precis. På något sådär. Men hur hade du gjort istället då? Att det var att filmen börjar med att allt är lyckligt, men så kommer hotet tillbaka på något sätt? Ja, jag hade ju inte gjort det överhuvudtaget. Jag hade bara, nej, det blir inga fler filmer. Men jag menar bara att det är... Förmodligen så kommer det här förklaras väldigt väl i de nästkommande filmerna. Om inte det visar sig att J.J. Abrams i vanlig ordning... Han älskar ju sina mystery boxes. Ja. Men han har ju aldrig någonting i lådan. Utan det är bara tomma lådor med frågetecken på. Så vi får hoppas att han inte nu bara har gjort massa tomma lådor med frågetecken på. Men jag tänker bara att... Den första bilden i första Star Wars-filmen, A New Hope, är ju så genial. Det kommer ett litet skepp, och sen så kommer det här enorma skeppet bakom. Och då får vi liksom filmens hela konflikt förklarat för oss. Okej, jättemäktigt imperium, jättelitet och svagt, svaga rebeller. Den här filmen börjar ju likadant, vilket på ett sätt blir så konstigt, för att då verkar det ju mer som att The First Order är typ som IS. Alltså att de är någon liten, vansinnig, fanatisk fraktion. Inte som ett stort imperium som kastar sin skugga över hela galaxen. Så att det är mest det som är lite rörigt, att förstå hur liksom stora The First Order är. Det vill säga så här, är det egentligen det här en, borde vi egentligen göra en film där Kylo Ren är hjälten och står upp för First Order mot förtryckarna republiken? Det är svårt att pejla, tycker jag. Men det kommer nog förklaras, men det borde väl kanske förklaras här. Men samtidigt är det också ont mot gott, och det räcker för de flesta. Men det jag inte riktigt förstår är varför Max von Sydow sa ja till sin roll. Jag tror inte han fick massa pengar då. Ja, för jag satt och väntade på, och när det pratade om att, för han visades aldrig upp i trailers, eller pratade inte om honom, men alla visste att han skulle vara med. Jag trodde ju han skulle vara någon sorts någon ond inom The First Order, eller ha en så stor roll som är skön för gubbar. Ja, och att inte bara en cameo i varje fall. Alltså han är med i början och dör. Ja, och varför då? För att det är inte som att någon känner igen honom. Jag tror inte ens folk, jag tror till och med många som kanske till och med kan tycka att Det sjunde insikt är en av de bästa filmerna de har sett, inte känner igen honom när han dyker upp här. Nej, det är fullt möjligt. Det är inte som att han, det är inte som att liksom, han har ju inte med någonting att göra på något sätt med fanbasen eller med, jag förstår inte. De vill förmodligen bara ha en så här creddy man där i början. Men en annan som jag tror har tjatat till sig, som man kände igen, det var, vad heter de goda skeppen, så att säga? X-Wings. Ja, men det är X-Wings, precis. Vad heter de ondas X-Wings? TIE Fighter. Nej, men det var ju en snubbe som blev känd under tiden som tv-serien Heroes gick. Vad sa du? Ja, jag vet vem du menar. Ja. Han lite pluffsiga killen med skäggstubb. Ja, precis. Som bara har en liten pytteroll. Han måste ju ha bara tjatat till sig det här. Att bara, kan inte jag få vara med i en pytteroll liksom bara? Det blir jättekul. Kan inte det ha varit någon som, för jag för mig att han har ett par skådespelare från Lost med, bland annat den där sköna asiaten. Och han är ju, inte han med Lost? Har inte han en roll i Lost också? Nej, jag tror inte det. Och jag såg Lost sist av alla. Ja, okej. Jo, men Daniel Craig är också med och spelar Stormtroopern som hon Jedi mindtrickar. Ja. Jo, ja, visste du inte det, Julius? Det var han, i och med att han spelade in Bond samtidigt, så det var bara en så här skön grej de gjorde. Ja. Apropå då, återigen hennes krafter där, att hon kan Jedi mindtricka någon på första försöket. Men ja, det blir bra det där. Men en sista bara fråga som jag ställer till båda. Under den här sista fighten, där Finn börjar ljussabla på Kylo och så blir han knockad, och sen så börjar ta Rey sabeln och så börjar de slåss mot varandra. Sen så skiljs de ju åt av att planeten går sönder och det bildas en djup ravin mellan dem. Alltså, var inte det perfekta tillfället att låta Kylo Ren vinna och vara en hårsmån ifrån och döda henne? Och sen dras de ifrån av en ravin. Vad tror ni anledningen till att de gjorde tvärtom? Att JJ inte har kollen. Nej. Det kändes bara så konstigt. Att det är så här, vi bara, oh shit, Rey har faktiskt en chans. Det är ju fantastiskt. Och då lägger han i nästa växel. Och bara mosar henne. För i det här, när de skiljs åt där, så är det ju Kylo Ren som måste nu bli starkare. Precis. Och det är huvudkaraktären som plötsligt är stark. Det blir lite konstigt. Men samtidigt är det intressant på något sätt, med tanke på hur man byggt upp Kylo Ren som en pubertal unge som på något sätt kämpar för att vara så emo och typ så här gotare som man kan, för att vara rebell mot sina föräldrar, men slåss mot det goda och sådär. Att det kanske fanns en tanke med det, att visa att den här, jag vet inte, det kan, man ska få in lite sympati för Kylo Ren på något sätt. Jo, precis, så han säger ju det, den här, vad heter han, Snoke, jättegubben i stolen, att så här, he will now complete his training liksom. Men det blir bara som en konstig dominoeffekt, att om Rey är så där stark av sig själv, då känns det som att hon behöver typ Facebook-chatta med Luke i 5 minuter. Ja. Och sen är hon den mäktigaste varelsen i galaxen. Och det här Rocky-montaget behöver vi se med Kylo Ren istället, för vi ska tro att han ska ha en chans. Exakt, vi behöver ju inte se Rey med Luke Skywalker på axlarna springandes genom en djungel. Nej, liksom. Ett ytterligare problem, man hejar alltid på underdogen, den svagare. Och nu är det plötsligt Kylo Ren som man tycker lite synd om inför uppföljaren. Ja, för man vet ju om att det är han som gråter efter den fighten. Ja, medan den här tjejen, fan, hon är ju så jävla grym på allting. Sånt stör vi oss alltid på liksom. Så att ja, en jävla tönt, bara har massa rå talang. Och han har kämpat i flera år och legat i hårdträning. Han har till och med dödat sin farsa för att han vill ha en chans. Och så kommer hon och bara latchar ner honom på en sekund. Ja, konstigt. Men det blir säkert bra i slutändan. Ja. Och sista teori om den här Poe Dameron. Varför försöker inte Poe hitta BB-8 efter att han uppenbarligen överlever den här kraschen nere på Jakku? Ja, det är också, det finns väl en serietidning om det. Det enda jag Det jag vet om var att han egentligen var menad i någon manusversion att han skulle, den karaktären skulle dö. Och uppdraget skulle ges till Finn, vare sig han ville eller inte, där när TIE Fightern kraschar. Okay. För jag har även läst då teorier om att Poe Dameron har blivit hjärntvättad och egentligen är infiltrerar hela skiten, att han kommer vända, att vi får reda på vad, han, vad som egentligen händer med honom på Jakku. Det verkar långsökt. Ja, men det är också en sån sak, lite där, intressant. Det är också en sån här lucka som varför förklaras inte det? Varför tar han av sig sin läderjacka? Och varför har Finn på sig läderjackan sen i solen? Det är så här, för att de älskar varandra. Ja, men jag tror det. Alltså, när de alltså fan vad jag vill se dem sitta med läger allt tillsammans. Det finns ju även i så fall en kärlekshistoria mellan dem. Finns ju till och med planterad i trailern. Den här bilden när de passerar varandra och tittar. Snygg bild. Liksom, exakt. Båda vänder sig efter. Ja. Och, men det trodde jag ska säga. När trailern kom så trodde jag det skulle vara så att Finn skulle varit med och torterat honom eller någonting. Och sen gått över. Och när den bilden kommer så är det här ögonblicket i att åh jävlar, hoppas inte riktigt han känner igen mig. För jag må vara god nu, men jag har behandlat honom som skit på dödsstjärnan, på den nya dödsstjärnan eller whatever. Ja just det, hade ju varit ännu vassare. Ja. Nästa punkt är speglingar. Och det känns som att det pratar vi om hela tiden. För hela filmen är ju en enda stor spegel, eller hur? Ja, en absurd spegel. Ja, alltså verkligen. Absurd. Och där kan jag bara säga kort om den går till sista punkten. Att, i förra avsnittet pratade du lite, Gustav, vad många gjort innan där. Ja, men Lawrence Kasdan är med och skriver manuset. Och han skriver manuset till Empire Strikes Back och så här. Det har ju inte hjälpt ett skit här. Nu skriver han manuset till den här Han Solo-filmen som också är helt ointressant. Och hur kan... Alltså, tyckte han tyckte i alla år att det var så jobbigt att han inte fick skriva A New Hope utan fick skriva Empire Strikes Back utan en dödsstjärna, att han nu när han fick chansen ville skriva sin egen A New Hope. Han vill skapa sin egen trilogi. Han har gjort A New Hope, Empire. Var han med och skrev Return to Jedi också kanske? Eller så är Lawrence Kasdan är så här, han är superdement. Och så sitter de på mötet och alla bara säger okej, han är dement. Men ingen vågar säga emot. Så när han börjar presentera storylinen och det är A New Hope så är alla så här, ja visst Lawrence, visst. Ja. Men alltså till Kasdans försvar då så brukar man inte säga att hans liksom största, vad ska man säga, bidrag till The Empire Strikes Back är hans sätt att skriva den här studsiga, kaxiga dialogen. Mellan till exempel Leia och Han Solo. Att det är liksom det han har infört. Ja, men precis. George Lucas hade det. Vad ironiskt då att det har ju funkat med de nya karaktärerna, men ändå ironiskt att dialogen mellan Han och Leia är den som är stubbigast, stolpigast. Jo, precis. Men det kan ha sina andra förklaringar. Men ja. jag tycker att hans sätt att skriva dialog ändå känns igen mellan de andra karaktärerna. Ja. Medan jag tror det här med att Carbon kopiera handlingen, det är klassiskt J.J. Abrams move. Nej, men visst. Att han bara, ingen tycker ju att A New Hope är dålig. Så ingen kan ge mig sämre än en 3 av 5 om jag gör så här. Ja. Så... Det är väl det att filmen... Ja, den har lite liv i de nya karaktärerna, jag gillar den. Men det är väl det du pratar om kanske, att den känns för mig utan lite för matematisk. Jag ser Disney cyniska, sälja serietidningar och annan möjlig merch. Jag ser liksom... Ja, precis. Och då till J.D. Abrahams, inte försvar, men då måste jag ändå säga, i den här cyniska världen så är han den med störst hjärta ändå. Alltså han har ändå ett hjärta. Som man anspelar på. Och därför kan jag acceptera liksom hans tillvägagångssätt. Och då ska jag säga att även om det här... jag tycker det är tråkigt att man slösar bort 33% av en trilogi med att göra en kopia av en tidigare film. Och jag tror inte, som vissa sagt då, att man behövde göra det för att få fansen ombord. Inte en chans. Det räcker att Han Solo och Millennium Falcon var med, så hade man dem. Det har ingenting med storyn att göra. Man hade kunnat visa en svart bildruta bara så hade fansen kommit och tittat. Så det jag vill säga är att de ändå lyckas skapa ett intresse inför del 8. Jag vill ändå veta lite vem Snoke är. Jag vill veta om typ, kommer vi få se Yoda igen på något sätt? Kommer Boba Fett komma tillbaka? Mm. Eller Boba Fett kanske inte kan komma tillbaka. Men alltså sådär, alltså, vilka nya referenser kommer de använda? Och även vilket nytt material kommer komma? Vilka nya karaktärer? Benicio del Toro skulle vara med i 8:an. Vad kommer han spela för karaktär? Jag gillar ju bara hur de har fått ihop Millennium Falcon, Chewbacca. I och med att Chewbacca och Lando Calrissian var ju mina favoriter. Att Chewbacca kommer ju hänga nu med Rey. Alltså så att de på något sätt har slått samman Luke och Han Solo till en karaktär som får sidekick hänga med Chewbacca. Det tycker jag om inför 8:an. Precis, jag tycker också om de här sakerna, men det som jag är orolig över med J.J. Abrams track record är hans förmåga att i både filmer och i tv-serier som Lost kunna skapa effektiva cliffhangers, men som är känslomässigt fullständigt tomma. Mm. När man kommer till det är lite Da Vinci revealen, han är lite liksom. Da Vinci-koden, vad den nu fattar han heter. Han är Dan Brown. Dan Brown, han är lite Dan Brown. Det är precis att man vill ju se, man vill läsa vidare hela tiden. Man vet också om att det man läser är skräp. Ja, men precis som att man vill ha en till cheeseburgare liksom. Men man vet att hjärtinfarkten bara tickar närmare och närmare. Han lurade mig att se ändå alla säsonger av Lost, och jag är ingen tv-seriekille som kanske lyssnar och sånt känner till. Nej. Ja, vilken jävla nej. Men jag tycker ändå Mission Impossible 3 är grym. Okej, sista punkten som Mattias har vi redan pratat om, och det är lite det vi själva är. Han har nämligen skrivit att filmen är tjatig. Precis, tjatig är den inte lite lång, och det är ju precis det här avsnittet är. Så egentligen kan vi avsluta på det. Ja, men ska vi avsluta det här då kanske? Har ni någonting mer ni vill säga, eller är vi redo att ta det? Nej, jag är så nöjd så. Ja, vi tackar Julius. Och även Mattias Berg som vi har utgått ifrån. Han kommer säkert känna att vi har missförstått massa saker. Eller typ att vi har sagt att han har sagt något som han inte har sagt. Men det får han skriva om på vår Facebook-sida. Vi är J.J. Abrams, han är George Lucas. Ja. Lite åt det hållet. Men det här är i alla fall en podcast som heter Tittar de snackar. Det här var någon sorts julaftonsprogram. Vi finns på iTunes, vi finns på Facebook, gilla oss där. Vi finns på Filmfenix, där även den här listan då, Mattias lista, finns att läsa, som jag tycker ni ska hoppa in och läsa allihopa. Och alla får ha det så jävla trevligt. Snart är det säkert dags för Kalanka och sån här skit. Och det är kul. Hoppas jag. Ja, ska vi säga god jul till varandra, bara lägga på. Ja, god jul. God jul, hörni.